Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon berriz ere, Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta hemen segitzen dugu, oraingo honetan Kiroletik saioarekin ordu bete zariko gara, kirolaz mintzatzen eta noski ba asteburuari begira zenbait kirol hitzordu aipatzen ere, betiko moduan, hortziralero moduan, eta gaurko saioan ba zenbait azken orduko berri eta zenbait hitzordu ere izanen ditugu aipatzeko, asteko ba Real Unionekin hasiko gara, Fran Justo da, Real Uniongo entrenatzaile berria, iniko, pasaden astelenean Iñigo Idiakez taldea utziko zuela erran ondotik, ba Fran Justo bueltan da, Galen bueltan da Irunen eta bueltan da Real Uniongo entrenatzaile izateko. Bere eginkizuna lana izanen da Real Union ba zulotik ateratzea eta noski ba salbazio hori edo mailari eustea euste horri lortzean. Bertzale, ba, Bidasoak Granollersen kontrako partidua izanen du, igande honetan, pasaden astean, anaitasuna, ba, indarrez eta nagusitasunez garaitu ondotik, orain Granollersera bidaiatu beharko du, Granollers bizitatu, eta igandean eguerdiko orduatetan izanen da partidua. Oroitarazi behar dugu, lehen itzulian, ba, partidu bakarran galdu zuela Bidasoak eta Granollersen kontrako partidua izan zen hain zuzen ere galdu zuena Artalekun. Beraz, ikusiko dugu zerren gertatuko den. Igande honetan ere Irunen bertzitzordu bat izanen da, denontzat Reis opo lasterkita ospatuko baitute San Juan plazan, bertan izanen du irtera eta almuga goizez ospatuko da, goizeko 10etan, eta noski antolatzaileekin egoteko aukera izan dugu, Asier Landart antolatzailearekin, baita Borja Olazabal kirol zinegotziarekin ere eta beraiek kontatu digute, edo eman dizkigute ba, lasterketa honen xehetasunak. Txingudin rugby klubak ere, itzordu garrantzitsu bat izanen du bihar bertan, izan ere Playa Hondin ospatuko da bigarrenez Txingudiko nazioarteko eskolarteko txapelketa. 200 errugbilari gazte hurbilduko dira erramezala Playa Hondira bihar goizean tartean, ba, Nafarrak, Gipuzkoarrak, Errioxarrak, Lapurdikoak, Asturioskoak eta Kantabriakoak ere, eta bueno, ba, partidak jokatuko dituzte euren artean eta ondotik. Ba, arratsaldez, Irungo erdigunera eramanen dute ekitaldia edo besta. Itzuliaren inguruan ere arituko gara, pasaden astelenean hasi zen itzulia Irunen, bigarren etapa Irunen hasi zen eta Lapurdin bukatu eta hirugarrena Lapurdin hasi eta Nafarroan bukatu. Martxan dago, kilometro honitz egin dituzte dagoeneko tropelan eta gaur eta bihar izanen dira azken bi etapak. Noski atzoko erorikoa ere aipatuko dugu, noski ba itzuliak bere favorito nagusiak galdu baititu atzo egontzen eroriko larri baten ondotik. Beraz, horren inguruan ere arituko gara eta noski hortzirala denez, hortzirarero bezala eskualdeko bertze talde eta kirolarien itzorduak ere aipatuko ditugu, futbolean atxedenaldia izanen da, baino bueno, hortxe izanen ditugu eskubaloia, piragüismoa eta bertze zenbait kirol, egia da, ba aste santuko oporretan daudela oraindik zenbait liga, zenbait talde eta horregatik bai itzordu gutxi izanen ditugula, baino bueno, ditugun horiek noski aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. erran bezala Real Unionen inguruan arituko gara lehenbizi eta hemen aipatuko dugu azken orduko edo atzo jakinarazi zuten azken orduko berri bat ere badugula izan ere pasaden astelenean Inigo Idiak Ezek taldea utziko zuela erran ondotik Fran Justoren buelta jakinarazi zuten atzo Real Unioneko administraziotik Fran Justo denboraldi hasierako entrenatzailea izan zen Real Uniongo entrenatzailea izan zen hain zuzen ere udatik abendura bitarte Aston Villarekin sinatutako akordioaren ondotik berriz Real Unionek kanporatu egin zuen eta Inigo Idiak ez ekarri Aston Villaren barrenean sartzen zen konpromisoengatik baino hilabete hauetan emaitza onik ez du lortu Real Unionek nahiko zuloan sartuta dago eta urteko helburua ez du sobera hurbil eta horren ondorioz hartu dute erabaki hau beraz Fran Justo hilabete batzuen ondotik bueltan da Real Unionen atzo egin zuten lehen entrenamendua berekin eta bihar gidatuko du berriz ere bueltan denetik bere lehen partidua hain zuzen ere Real Unionek Cornella jasoko du bihar galen arratsaldeko 8:00 eta horren aintzinean dagoeneko prestaketan lanetan ari da Fran Justo entrenatzaile berria erranen genuke baino berria ez da dagoeneko ezaguna da eta pentsatzen dut horrek ere lagundu izan duela egokitzapenean bai talde teknikoaren egokitzapenean baita jokalarien egokitzapenean ere entrenatzailea eta jokalariak elkarren artean ezagunak direlako dagoeneko eta horrek lagundu izan du egun hauetan eta prestaketa lanak ere azkarrago egiteko batez ere biharko itzordu horri begira eta biharko urrengo helburu eta erronka horri begira beharrezkoa du garaipena Real Unionek zulotik atera behar da eta jaitsiera postu horietatik aldendu eta mailari eusteko helburuarengatik edo borrokatu eta beraz horixe bera aipatzen aldugu erran bezala Fran Justo, bueltan da Real Unionen eta hori da azken Real Unionetik badugun azken berria. Jean-Pierre, ezakite zuk nola ikusten duzun aldaketa hau edo zer duzun errateko aldaketa honen inguruan? Bai, Paola, entrenatzaile berria Fran Justo gaur goizean aurkeztu dute berriz ere Estadion Galen. Aurkeztua zegoen aurretikan, bertan behera bere harremana utzi egin zuen Real Unionekin batera orduan Unai Emerik berak hartu zuelako erabaki hori, Inigo Idiak ez bueltatu zen, iritsi zen, eta hau kanporatuta, aipatu behar da, Real Unionek beste entrenatzaileak behar zuela, eta azkenean Fran Justo berriz bueltatu egin. Hau kontu zaharra da, Real Unionen azken boladan, entrenatzaileen kontua, baino hori ere kontutan hartu behar da, eta bere eragina du, eta ez beti bi ona. Ez beti ona, lasaitasuna behar da, iparratza behar da ondo erabili eta garatzeko proiektu bat eta sustatzeko proiektu bat entrenatzaileekin arazoak izatea ez da bideo berena. Teruelen taldeak galdu egin zuen, eta nola, berrez ere, azkeneko minutuetan penalti baten bidez, berriz ere, hori ere, Cornellan gertatu zena, eta azkenean zulo batean sartu egin da Real Unión eta bihar nahiko du garaipen bat eskuratu, ez da erraza izango eta Fran Justo aurkeztu da berriz ere bere sensazioak azalpena egin du eta lasaitasunean ikusiko du atzo bertan jokalariekin egon zen eta itzordu horren ondoren gauzak garbia dira, berak jaso egin ditu, berak eta bere taldeak jaso dituzte mezu asko, mezu hainitz, eta alde horretatik babesa jaso egin dute, eta uste dute ere zaleen babesa. Baina babesa, zaleen babesa garaipena dira, gauza badat, ongi etorri bat egitea, gero babesa beste leku batean eskuratzen da, eta futbol zelaian garaipenerekin zaleak hori eskertzen dute. Eta Real Unionetik hori ere badakite eta aipatu dute eta zulotik ateratu behar duela ara. Bestalde batetik, normaltasun osoan, giroa egonda gaur goizen Estadion Galen, bere hitzak aipatu ditu, borondatea, bihotzarekin, lana horrela beteko dutela, eta kleinu bat, kleinu berezi bat zaleeri. kleinu berezi bat zaleeri, eta kleinu berezi bat nola ez jokalarieri. Eta relorenek, ikustu dut, lana egiteko gogoa ere, berriz ere, izango duela. Azteko, bihar zortziretan Kornillaren aurka, galdu egin zuten, eta joan den urtean jokatu zuten norgehiagoka hori, San Adrià de Besós jokatu egin zen, ez Kornilla futbol zelaian, ez espainolen futbol zelai handian. Eta han ere, bi penaltiren bidez, Kornillak bideratuzu egin zuen garaipena. Hobetu behar du bere joko arrelonenek, lasaitu, jokalari ona ditut, trebetasunekin eta kompetentziekin eta abilidezekin eta hori ere behin baino gehiago erakutsi egin du. Gainditu egin du Deportivo de la Coruña adibidez Estadio Galen. Bihar ikusiko dugu ze norgehiagoka mota dugun, alde batetik eskatzen zaiete zaleeri gerturatzeko galera, bere ere gine ezaten duelako, eta gero ba, jokalarieri ardura eta lasaitasuna bihar zortziretan jokatuko da Estadion Galen Kornellaren aurka norgehiagoka. Eta, bueno, lana, antxe bertan gaur goizen lana egin dute, bide bat ikusiko dute, lana bete dute, eta jokalariak prest bihar zortziretan Kornellaren aurka jokatzeko. Beste kontu bat izan da gero, Sestao nola jokatuko den, ateak itxeko dituzten Sestao, akizue hor zigortu dutela taldea, eta ikusiko dugu nola bideratzen den norgehiagoka hori, hori beste kontu bat izango da, datorren larun batean ere Sestao jokatuko den norgehiagoka. Beno, hori dena esan da, aipatu behar da, oraintxe bertan, ja, Fran Justoren agindupean ari dela Real Unión, bihar jokatuko dutela arratsaldeko 8:00 Kornellaren aurka, eta asteburu honetan gutxienez lasaitasun gehiago dagoela. Gero, beste kontu bat izango da, bihar 10:00 ze giroa dagoen, garaipen batekin noski baietz beste bide bat hartuko du talde honek, baina Kornellaren aurka ez da erraza izango. Hori biharko kontua izango da eta biharko norgehiagokaren ondorioa hain zuzen ere jakiteko zaleen erantzunak eta taldearen erantzuna hain zuzen ere. Ba horixe, horrelaxe da, orain aldaketa hauetara egokitu beharko da, eta ikusi zer erantzun duen taldeak ere aldaketa hauen aintzinean. Haunitzetan aipatu dugu, ba, entrenatzaile aldaketak normalean ekartzen dituela emaitza onak epe laburrean, ez? Bueno, aldaketa horiek ba, eragiten dutela horrelako erantzuna jokalarien artean, eta normalean ba, bueno, emaitza onak biltzen hasten direla, baina ikusiko dugu, oraindik ere ez da uniz falta, demoraldea bukatzeko, partido batzuk falta dira, eta partido hauetan egin beharko dute lan etengabe, eta garaipenak eskuratu bat bertzearen ondotik ba, puntuak irabazi, eta sailkapenean gora egiteko, eta bueno, ba, mailari eusteko, ez? Jetxiera postuak alde batera uzteko, eta lasaitasunez bukatzeko denboraldia. Beraz, horixe bera, hurrengo itzordua, erran dugun bezala, bihar izanen da Kornellaren kontra, eta bertan, bueno, ba, ezin bertzekoa dut Real Unionek garaipena eskuratzea. Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin ere izan gara, betiko moduan, eta berak egin digun noski, ba, biharko neurketa honen aurre ikuspena dituko dugu. Bueno, larun bateko partida Toluaren aurka oso importantea da. Egia da egoera on batetan ez gaude oraintxe bertan, baina taldeak euneko unean egon behar du puntuak aurrera ateratzeko. Partida oso importantea da bai puntuengatik, bai golaberasarengatik, eta gure egoera hobetzeko oso partida garrantzitsua da. Beraiek bere zelaian ondo jolasten dute, asko presionatzen dute, euneko unean daude, eta guk kontzentrazioa mantendu behar dugu 90 minututan zehar. Horixe, aditu duzue, ezin bertzekoa du Real Unionek garaipen eskuratzea, 3 puntuak etxean gelditzea, eta bueno, ba, bihar erran bezala Fran Justok ere dei berezia egin die zalei, ba, galera hurbiltzeko, taldea animatzeko, momentu zailak dira beraientzat, eta bueno, ba, animo horiekin edo zaleen babes horiekin, ba, noski beti errazagoa da lan egitea eta emaitzak biltzea. Beraz, hortan saiatuko dira bihar, erran bezala Kornellaren kontra arratsaldeko 8:00. Eta igande honetan berriz, Bidasoak izanen du partidua, oraingo honetan kanpoan ariko da Bidasoa, anaitasunaren kontrako partidua, nagusitasunez eskuratu ondotik, ba, garaipen ona eta bueno, ba, alde nabarmenarekin garaipena eskuratuta, pasaden ortzialean hartalekun, anaitasunaren kontra, oraingo honetan, ba, bidaiatzea egokitu zaio Bidasoari, Granollers era, joan beharko da oraingo honetan, bertako Granollers taldearen kontra lehiatzera noski, eta erran bezala baigandean izanen da partidu hau eguerdiko ordu batetan. Oroitaraziko dugu Bidasoak lehen itzulian ba, partidu bakarra galdu zuela eta galdu zuen partidu hori Granollersen kontra izan zen, zehazki hartalekun jokatu zen orduan partidua, baino erran bezala ba, lehen itzulian galdutako partidu bakarra Granollersen kontrakoa izan zen. Aipatu dugu gaurko prentsaurrekoan bai entrenatzailearekin, Jakobo Kuetararekin, baita Esteban Salinas jokalariarekin ere, ba, ea presiorik duten garaipena eskuratzeko, eta aipatu digute, ba, ez, presior berezirik ez dutela, noski irabazi nahi dutela, eta puntuak eskuratzera joanen direla Granollersera, badakite zailtasuna dagoela, eta badakite Granollersek ere garaipena eskuratzeko helburu garbia izanen duela, izan ere, ba, Bidasoak bigarren postu hori egonkortu nahi du, ziurtatu nahi du, baino Granollersek ere hirugarren postua eskuratu nahiko du, ba, Europarako txartela, edo Europako txapelketa jokatzeko txartela eskuratu ahal izateko, ba, erraztasunez. Beraz, bi taldeek helburu garbiak dituzte, bi taldeek garaipena eskuratu nahiko dute igande honetan, eta hortara aterako dira kantxara noski, batzuk etxean, Granollersen bueno, Granollersen aldetik, ez, edo bertzeak, ba, kanpoan, Bidasoaren aldetik. Etxean zaila izan bazen partidu hau Granollersen kontra, eta horrelaxe islatu zen emaitzan ere, galdu egin baitzuen, ba, kanpoan oraindik ere pixkat zailagoa da, ez, kanpoan beti, bueno, ba, zailtasun gehiago dute partidu hauek, eta beraz, bueno, ba hortan, saiatuko dira, garaipena eskuratzen, bi puntuak bueltan Irunera ekartzen, eta ikusiko dugu zer gertatuko den. Zuk, Jean-Pierre, nola aurre ikusten duzu, Bidasoa eta Granollersen arteko partidu hau? Eta Bidaso aldetik, aipatu behar dugu ere, Paola, nola bideratu behar duten garaipena Granollersen datorren igandean ordu batetan. Palau de Sports Olympic de Granollers da estenatokia, aski berezia. Hor, azaltzen da askotan identitate krisi bat, galdu egin dute, metxa alde horretatik, kirol aldetik, formakuntza aldetik, arrobi aldetik, lana zoragarri egiten dute, baino berezaleekin ez dute lotura berezi bat, jendea joaten da, egia esan, baina gehiago behar lukete alde horretatik. Hori ona izaten da, arerioentzat, kanpotik iristen diren arerioentzat, eta pentsatzen dut ere Bidasoarentzat ona izango dela. Alde batetik, bigarren postua nahiko du mantengo du, baina ziurtaratu behar balin badu bigarren postu hori, ba, garaipen batekin egingo du. Eta hori ez da erreza, baina ez da hain komplikatua. Aipatu dezagun ere, Bidasoak azken boladan bere maila oberena erakutsi egin duela, hain zuzen ere anaitaren aurka joan den ostiralean. Garri eta garbi irabazi egin zuen, oso lantxukun egin zuen lehen zatian hain zuzen ere. Egia esan, anaitak arazoak erakutsi egin zituela, pairatu zituen, noski baietz ondorioak izan zituen lan kaskarrek, eta Bidasoak hiru helburu nagusi izango ditu, biharko jardunaldia, bueno, etziko jardunaldian. Alde batetik, defentsa lanetan, beti bezala hori giltza bat izaten da, ondo giltza atzeko atearen giltza itxi, eta beti hori garaipen bat bermatzeko, ba, lehenbiziko gauza da. Gero, atezainaren jarrera. Atezainak bere lekua hartzen balin badute, ba, bere laguntza ematen dute, eta bere garrantzia du. Eta gero ere, erasoan bara bere maila horren erakutsi. Hori, eta beste laugarren gauza bat, ba, buelta, ba, berehala, buelta egin, baloia galtzen denean, transizioak, ba, mozteko arerioari. Bueno, gauza guzti horiek betetzen bali madera, Bidasoak bi igandean garaipena eskuratuko du. arazo fizikoak apirilean normala da, izatea, Jakub Skriniarak fasziziz batekin dagoela dakigu, eta beste jokalari batzuek, ba, kolpatua dire Lainaki Cabero hain zuzen ere, hori ere aipatu behar da, ikusiko dugu Rodrigo Salinasek nola duen bere zangoa, eta, bueno, apirilean hori gertatzen da, baina Granollerseri ere hori gertatzen zaio, eta bitazeren kontua bakarrik. Datorren igandean, ordu batetan jokatuko da norgehiagoka, Granollers Bidasoa, Bidasoak mantengo du bigarren postu hori, eta ja azken txampan sartu eginda liga hontan. Eta alde horretatik, ba, bihar bidaiak otuko dute, lasaitasun osoan ere, norgehiagokak horrela hartu behar dira, eta Jakobo Kuetararen taldeak, ba, bere maia oberena erakutsi beharko du, Granollersek talde handi bat, erakutsi egin zuen, bere maia joan den urtean, Europan ere, eta alde horretatik, ba, hori kontutan hartu behar da. Eta Bidasoako jokalari bat, Esteban Salinasek, ezagutzen du oso ondo Granollers taldea, bere entrenatzailea Antonio Rama, oso entrenatzaile ona, eta horko gakoak ezagutzen ditu oso ondo. Igandean, ordu batetan, Granollers Bidasoa eta geure protagonistekin egongo era berehala. Hori da, zuk aipatu bezala, ba, beti bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin egoteko aukera izan dugu oraingo honetan ere, eta berak egin digu partidaren aurre ikuspena. Ba, izugarrizko partidua espero dugu. Zilkapena esaten duen bezala, bigarrena, hirugarrenaren aurka, Europa mailako partidu bada, Europako partidu bat espero dugu, eta gainera bitaldeak, ba, urtean zehar edo denboraldian zehar izugarrizko maila ematen. Eta hori da, espero duguna. Azken finean, betidanik Granollers eta Bidasoaren arteko partiduak, ba, azken finean, detaileen gatik jundira puntuak edo gelditu dira puntuak, eta hori espero dugu. Garrantzitsuena guretzat, ba, partidu guztian zehar maila mantentza izango da, ze beraietak ate momentu batzuk izugarrizko mailarekin, eta hori kontrolatu behar dugu. Eta azken finean, ba, akats gutxien egiten duen taldeak uste dugu partido irabaziko dula. Taldea oso ondoago, astean zehar oso ondo entrenatuta, izugarrizko mailarekin, eta gero ikusiko dugu, etxetik kanpo ez da berdina, baina konfiantza handiarekin, gozatzeko gogoekin, eta esan duan bezala, garrantzitsuena guretzat, gure etxetik kanpo gure maila matea da. Oli egiten badugu, partidua bi puntuak etxera jungo dira, eta laxe espero dugu. Ba, horixe, bera ditu duzu, gogoz, ilusioz eta, bueno, garaipena eskuratzeko ideia garbiarekin joanen dira bihar Granollersera, Bidasoako jokalari eta teknikariak. Erran bezala, ba, bihar bidaiatuko dute, entrenamendu bat eginen dute, bihar eguna bukatua intzinetik, eta gero, igandean, eguerdik ordu batetan izanen da partidua, Granollersen kontrako partidua, erran bezala. Bueno, ba, ikusgarri izanen da, neurketa hau, bueno, aurkari zuzenak diren momentu honetan, edo aurkari zuzenak diren bitaldeen kontra, biak garaipena eskuratzeko helburu garbiarekin, eta biak, ba, sailkapeneko bigarren eta hirugarren postu horietan egongortzeko asmo garbiarekin ere. Beraz, oroitu, igande honetan, eguerdiko ordu batetan, Granollers eta Bidasoaren arteko norgehiagoka. Bertzalde, igande honetan ere baino Irunen oraingo honetan, ba, bertzitzordu bat izanen dugu berezia hau denontzat reiz oztopo lasterketa ospatuko baitute Irunen igande honetan erran bezala pirilaren 7an. Goizeko 10etan hasiko da, eta hiriko San Juan plazan izanen du irtera eta elmugardigunera eramanen dute proba, eta adin eta maila desberdinetarako egokiak izanen diren ibilbide desberdinak proposatuko dituzte. Txanda herrikoiaren irtera izanen da lehenbizikoa, goizeko 10etan abiatuko da, eta ondotik 11etan elitezko gizarte gizonek proba lehiakorrari hasiera emanen diote. 11ak eta 10etan elitezko emakumeek hasiko dute beraien proba lehiakorra, baita emakumeen adintaldeek ere, eta azkenik 11ak eta 20etan gizonen adintaldekoek eginen dute proba lehiakorra. Aurren txanda ere egonen dela intzin dute antolatzaileek, eta hauek eguerdik ordua terdietan eginen dute lasterketa. Hiru ibilbide izanen dira, adin eta mailaren arabera, bide urdina 3 kilometrokoa txikienentzat izanen dena, bide laranja urdina ere bateratuko duena, txanda herrikoiarena eta adintaldeena, eta azkenik 12 kilometroko ibilbidean bi koloreak hartuko dituena, eta hau ba proba lehiakorrentzat izanen da, elitezko gizon eta emakumeentzat. Asier Landar probaren antolatzaileak eta Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziak eman dituzte oztopo lasterketa honen xehetasunak. Bai, aurten apostu handia da, eta bueno, gaude pizkat urduri, egia esan, zerin ematen dugun jauzia handia da, baina gogo askorekin proba hau ondo egiteko eta salto importante hori emateko. Iko gera iriaren barruan, bukatuko dugu iri barruan, udaletxean, bai? Eta gero entorno natural hori baita ere erreka ondotik, menditik eta holako lekutatik pues, jendea proba desberdinak izateko eta lurralde desberdinetan baita ere korrika egiteko. Ba, gutxi gora bera, inskripzioak ez ditugu itxo oraindik, baina kalkulatzen dugu 400 pertsona parte hartuko dutela, bai lurraldeko jendea eta baita ere Espainia aldeko jende guztia. Ba, hasiko da igandean goizeko 10etan eta jungo dira kategorien arabera, ba, tandetan ateratzen, eta azkenekoa gutxi gora bera ordu bat aterdietan izango da txikien lasterketa. Bai, egia esan da, urtengo izango da hirugarrena, Irunen beti gustoko dugu mota guztietako kirolak edukitzea, eta ba, egia esan da, azkeneko urtetan ba, modan jartzen ari den lehiaketa bat da, ba, oztopo lasterketa hauek, Irunen daukagu Asier Landar betzalako kirolari bat, ere, ba, beste urtetan ere Irati Bidorlegi parte hartu egin du froga honetan, bi kirolari bikainak ditugu, eta horrelako edo mota honetako froga bat izatea Irunen benetan pozgarria da gainera, eta bueno, Asierrek esplikatu duen bezala, ba, urtengo txapelketa ba, munduko txapelketarako ba, sailkapena emango du, eta ba, horrek ekarriko ditu ba, estatu osoko kirolariak, eta hori ba, hiri bezala ere ez bakarrik kirolarloan, bizik eta hiri bezala eta ba, gure ostalaritzako eta gure dendetarako ba, ere oso ona da horrelako lehiaketak edukitzea, ba, Irunera jendea erakartzea kirolaren inguruan. Bai, hori niri behintzat asko gustatzen zait eta saiatzen gara horrelako gauzak egitea. Igande honetan adibidez, ba, Irundar Txirrindulari Elkartea ba, dauka hemen erdigunean eta ba, iganderon txirrindulari lasterketa bat. Normalean lasterketa horiek txikien lasterketak egiten ziren ba, Irundik kanpo edo pabelloitan edo ba, erditikan urrun dauden leku batzutan, baina orain dela ja urte batzuk saiatzen ari gara ba, ekitaldi horiek erdigunean izatea. Eta ba, oztopo lasterketak ere ba, gauza bera izaten dute, normalean ere egiten dira ba, ba, menditan, ondartzetan, ez dakit, basoetan, eta ba, Irunen ere hasi ginenean honekin lan egiten lehenengo proposamena hori zen ere, ez? Ba, natura eremuan egitea. Baina lortu izan genuen eta beraiek ere oso kontenen daude, ba, erdigunean izatea ere bai, ba, irtera eta helmuga bertan izatea ere, ba, oztopo asko eta jendeak ikusteko, eta gero ere badauka ba, lehiaketa ba, ba, bere tramoa naturaldean, eta hori ere polita da guretzat, ez? Kanpotik etorriko den jendea ikusiko du ba, erdigunean izango dela, ba, jende asko beraiek animatzen eta ikusten, eta beraiek ere ikusiko dute ba, Ibarra aldera juten den direnean ba, Irun bezalako hiri bat daukala ez bakarrik erdigunea, baizik eta natura ere mu oso polita. Ba horixe, Irungo erdigunean eta naturan ere ospatuko da, oztopo lasterketa hau denontzat reiz izenekoa, goizeko 10etan hasiko da, igande honetan apirilaren 7an eta oroitu, ba, kirol ezberdin bat, baino, bueno, ba, nahiko ospea duena, azken aldian, ba, ikusteko aukera izanen duzuen, bertan, parte hartzeko dagoneko ez, ba, izen emateak itxiak daudelako jada, baino, erran bezala, ba, kirol desberdin bat ikusteko, eta, bueno, ba, entretenegarria denare ikusteko aukera izanen duzue, ba, ibilbide guztian zehar, baino Irungo erdigunean, eroso dena, ba, zenbait bizalentzat, beraz, ba, hortxe izanen duzue. Igandean, goizeko 10etan hasita. Eta errukbian, Txingudi Rugby Klubak bigarren zantolatu du aurten biok Experiential Shopping Txingudi badia nazioarteko errukbi eskolen topaketa. 200 errukbilari gazte hurbilduko dira playa hondira, larun bat honetan, bihar apirilaren 6an hainbat tokitik etorrita, Baztan Menditarrak bertan egonen da, Nafarrotik, Arrasate eta Sora gazteak Gipuzkoatik, Sarako Izarra, Emak Hor Arrangoitze Basusarri Lapurditik, Rioja Errioxatik, Kobadon Gasturiastik eta Rugby Union Norte Kantabriatik. Goizeko 10etan hasiko dira partidak eta arratsaldean luzatuko da besta Irungo erdigunean. Partidek 9 minutuko iraupena izaren dute, talde guztiek denen kontra jokatuko dute eta sariak ere egonen dira partide guztientzat, txapelketa ez baita lehiakorra. Guztira, 400 lagun inguru biltzea aurre ikuste dute antolakuntzatik eta horregatik beragatik, goiz osoan zehar Oiaso Txarangak ekitaldea girotuko du, aurtxoko bat egonen da txikienentzako, eta taberna eta merchandising puntuak ere irekita egonen dira urten. Biok markak izena eman dio txapelketari, baina ez da babesle bakarra izanen, Artiatx, Lakturale eta Pasker Rekondok ere parte hartzen baitute ekitaldian, eta erran bezala, ba, errugbira hurbiltzeko aukera ederran da hori, ba, familian aurrekin gozatzeko, ba, egun ederra pasatzen aduzue playa honden eta hortxe bertan bihar goizean ospatuko den eskolarteko nazioarteko txapelketa hori. Eta txirrindularitza zarituko gara datozen minutetan, izan ere Euskal Herriko itzulia hasi zen apirilaren lehenean, astelehenean Irunen irian hasi eta bukatu zen 10 kilometroko erlojupekoa izan zuten txirrindulariek lehen etapa honetan. Eta Primoz Roglic izan zen garaia itzuliko lehen liderran bilakatuta ere noski. Lehen etapa irabazteko favoritoak atera ziren lehenik 10 kilometroko ibilbidea osatzera eguraldiaren aurre ikuspenak zirela eta lehenik Peio Bilbao izan zen denbora honen egin zuena, baina Juan Ayusok kendu zion postua 9 segundogatik. Primoz Roglic atera zenean erlojupekoa egitera, ba naiz eta azken metroetan ibilbidez nasi, lehen postua eskuratu zuen eta geroztik ez zuen txirrindulari bakar batek marka hori gainditu. Jane Vine izan zen elmugan bigarrena 7 segundura eta Matias Skelmose 3. 10 segundura. Lehen euskalduna Jon Izagirre izan zen 10. postuan sailkatua eta 21 segundura. Horrela Primoz Roglic jantzi zen horiz lehen aldiz edo lehen etapa horretan, eta itzuliaren bigarren etapa ere horrela hasi zuen horiz jantzita. Ipar Euskal Herrian bukatu zen aste artean 46 urteren ondotik itzuliaren bigarren etapa hau, eta Irundik hasi zen bigarren egunez jarraian. Bertan garaipena eskuratu zuen Apol Lapeira izan zen Samuel Batistela eta Luis Berbakeren antzinetik esprinean. Primoz Roglicek berriz utxe egin zion maiotari. Irunen hasi zen Euskal Herriko itzulearen bigarren etaparra bezala eta Kanbon bukatu. Tartean Lapurdin barrena pasatu zen tropela eta mendate bakarra igan San Inazioko gaina. 7. kilometroan osatu zen eguneko iesaldia 4 txirrindularirekin, Alexis Pullermoz, Iban Koboe, Jetxebol eta Enekoitz Azparren eta Xavier Azparren anaiak. Erritmo on hartu zueten bortz txirrindulariek eta 3:40 segunduko errentarik zabalena ere lortu. Etaparen 60. kilometroan Kobo Gibelean gelditu zen eta tropelarekin bat egin zuen. Talde nagusian ere Bora lanean hasi zen liderra babesteko, baita Ineos ere, eta hauek lasterketa buruarekin errenta morrizteko helburu nagusia zuten, eta horrela lasterketa ere gogortu egin zuten. Kilometroak aintzinera joan ala sprintera llegatu nahi zuten txirrindularien taldeak tropel nagusiaren buruan jarri ziren, eta almugarako 13 kilometro faltat ziren azkenean, iesaldiko lau txirrindulariak tropelera batzea lortu zuten, azken kilometroak azkarrak izan ziren, tarteko esprintetan puntuak batu nahi zituztelako txirrindulariek, eta azken metroetan erabaki zen garaipena esprintean aurreikusita zegoen moduan, eta bertan Pol Lapeira frantsesa izan zen nagusitu zena, bere gibeletik Samuel Batistela eta Luis Berbaek eselkatu ziren, eta lehen euskalduna Berriz Ales Aramburu izan zen bosgarren postuan eta irabazlearen denbora berean noski. Sailkapen orokorrari begira, ba noski maillot horia Primoz Roglicena izaten segitu zuen, baita mendiko sailkapeneko elastikoa eta puntukakoa ere, gazte honena Juan Ayuso izan zen berriz ere, eta taldeka Bapora Hans Rohe izan zen lidergotzan. Euskaldunen sailkapenean Pello Bilbao zegoen lehen postuan, eta horixe bera pasatu zen, ba Irundik hasi zen bigarren etapa horretan. Hirugarrena eguraldi ederrarekin hasi zen ezpeletan, itzuliaren hirugarren etapa erran bezala, 180,9 kilometrokoa, aurtengo edizioko ba etaparik luzeena izan zen, Lapurditik Nafarrora, Lapurdiko ezpeletatek noski, ba Nafarroko altxasunaino, tartean 6 mendate egin behar izan zituen tropelak. Iesaldia sortu zen, baina esprinterrek ez zuten galdu, nahi helmugan besoak altxatzeko aukera noski, eta horrela azken kilometroetan tropela bateratu eta txirrindulari azkerrenek euren borroka propioa hasi zuten. Ales Aramburu saiatu zen garaipena bere ganatzen, baina azken metrotan Quinten Hermans nagusitu zen Eduardo Zambanini eta Aramburu beraren aintzinetik. Erran bezala ba horre ere Primoz Roglicek eutxi egin zion maillot horiari, baino mendikoa ba Luis Meñesen eskutan utzi zuen, bera izan baietzen azken mendatea lehen postuan igan zuen txirrindularia, eta beraz puntuak batuta noski ba Roglici kendu egin zion mendiko elastiko hori. Eta atzo etapa nahiko gora beratxoa, nahiko larria, nahiko latza bizi izan genuen 2024ko itzuliko laugarren etapa ere iritsi egin zen, Etxarri Aranatzen hasi eta helmuga Legution zuela, lasterketa Araban sartu zen beraz, etapak 149 kilometroko luzera zuen eta 4 mendate puntuagarri. Atzoko etapako eroriko latzen ondotik aldiz, nahiko latza izan zen, nahiko gazigozoa izan zen zenbait txirrindularientzat atzoko etapa, eta horren ondotik ere, ba, sailkapen orokorrerako favorito nagusiak bertan bera gelditu ziren, itzulitik kanpo gelditu ziren, eta gaur ez dute irteerarik hartu. Erran bezala, egun azkar-azkar hasi zen, haizetxu xamar eta iesaldia lasterketako 12. Kilometroan sortu zen, 6 txirrindularirekin, Thompson, Menges, Burgado, Retegi, López eta Bakekekin. Eneko Itzazparren ere saiatu zen, bertan sartzen, baina tropelak xurgatu egin zuen. Beraz, 6 horiekin hasi zen lasterketa burua 6 minututik gorako errenta hartu zuen, eta 60 kilometro falta zirenean, ba, tropelak bere erritmoa biziagotu zuen, noski favoritoetakoren bat ezustean harrapatzeko eta gibelean uzteko, talde hautsi zen horrela, baina lider guztiak aintzinean gelditu ziren, beraz ez zuten helburu hori lortu, eta talde nagusiak erritmoa jaitsi zuen berriz ere, iesaldireko aldean, 3 minutu eta 50etan utzita. Eguneko azken 3 mendate laburretatik hurbil zeuden, baina maldak gogorrak izan ziren, augitz eta berriro ere, erritmoa areagotu egin zuen tropelak, ieslariak harrapatzeko asmoz oraingoan, poliki-poliki iesaldiak txirrindulariak galdu egin zituen mendiko puntuak lortzeko borrokaren ondorioz, eta Olaetara igo ziren orduan, helmugatik 32 kilometrora, Olaeta jeisten ari zirenean hain zuzen ere bihurgune batean eroriko latz bat gertatu zen, bertzeak bertze, ba tartean nasita sailkapen orokorrerako favorituak, tartean Primoz Roglic, Remco Evenepoel eta Jonas Vingegaard. Bihurgune batean erori ziren abiadura handian, batzuk errantzuten etzela komplikatuan bihurgune hori, bertze batzuek bai euskaldunak ongi ezagutzen zuten, euskaldunek bihurgune hori eta denek ikusi genituen, euskaldun guztiek barrenetik hartu zutela bihurgunea, eta kanpotik joaten zirenean noski, kanpotik joaten zirenak eta abiadura azkarrean joaten zirenak, hortxe bertan bihurgunetik kanpo atera, errepidetik kanpo atera eta istripua izan zuten, txirrindulari haunetz izan ziren hor nasiak, eta batzuk zauri larriekin edo zauri denbora batez txirrindulatik kanpo utziko duten bazauriengatik noski. Antolakuntzak hori ikusita, bueno, ba, hainbertze txerrendulari zeuden lurrea botata, ambulantziak etzirela nahikoak, edo mediku zerbitzuak etzirela nahikoak, ba, denak aldiberean hartatzeko, beraz, segurtasunagatik, antolakuntzak gelditu egin zuen, lasterketa, bueno, ba, medikuak txirrindulari guztiak hartatu zezan, eta bertzela ere, ba, bueno, ezin izan zuten, horregatik beragatik, ba, ezin izan zuten aintzinera egin lasterketarekin, segurtasunagatik noski, untzilako mendatea ere ezeztatu zuten, eta txirrindulariak, behin medikuak, bueno, ba, behin hartatzen hasiak zirela, bueno, ba, modu neutralizatuan joan zen tropela Aretxabaletaraino, antolatzaileak medikuak lasterketara noiz itzuliko zain egon ziren bertan, eta, bueno, kezka handiko momentuak bizi izan ziren momentu horretan, batez ere, ba, erori izan ziren txirrindularien egoeragatik, ba, momentu horietan etzekiten zein mailako larritasuna zuten, ez, istripua sufritu zutenak, eta azkenean uziko komisarioek, txirrindulariek eta antolatzaileek, etapa helmugaraino neutralizatzea erabaki zuten, lasterketa buruko sei txirrindulariek lehiatu egin zuten etapa, baino denborak ez ziren sailkapen orokorrean kontuan hartu, eta horrela tropela, bueno, aintzineko sei txirrindulariek bai jokatu zuten euren artean etaparen garaipena, eta tropela modu neutralizatuan ailegatu zen helmugaraino, etapako azken kilometroak bitxiak, bereziak izan ziren noski, ba, egoera horrengatik, eta bueno, bai, esaldiko edo lasterketa buruko sei txirrindulari horien artean Luis Menges izan zen garaipena eraman zuena, berak garaipena eskuratu ondotik errantzuen bezala, ba, etzen izan modu oberen nahi irabazteko, edo berak eta inorrek ere ez lukete nahi horrela irabazi noski, ez, ba, bueno, ba, sufritu izan zuten, ez, ez behar horren ondotik, eta noski, ba, Primoz Roglicek ere lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen, ez, ba, orain, Matias Eskelmose izan zen da, lasterketako lider berria da momentu honetan, eta hori jantzita ere hasi du gaurko etapa. Ikusi genuen atzo, maillota biltzen ari zela podiumean, ez zuela maillota jantzi errespetuagatik, noski, ba, lasterketa utzi behar izan zuten lasterkari horiengatik, eta erorikoa sufritu zuten txirrindulari horiengatik, errespetuan, ba, adierazteko, ez zuen podiumean maillotoria jantzi, gaur bai jantzi egin du, eta horrela atera da bosgarren eta azken aurreko etapa hau lehiatzera, eta horixe izan da, ba, azken lau egunetan itzuliak utzi duena. Honen ondotik, ba, atzo bizi izan ziren ezbehar hauen ondotik, Julian Eraso, Azeitako presidentea, eta noski, ba, enpresa antolatzaileko, bueno, itzuliaren enpresa antolatzaileko, ba, presidentea mintzatu da, eta berak honako adierazpenak egin ditu. Adituko dugu beraz, berak errandakoa. Eta kindola zegorpuzkera edo zegorpuzaldi utzi dizun, ikusita, bueno, akaso indarra handiago izan duela, ikusita zein erori ziren. Bai, bai, indarra handia izan du horregatik. Beste dozen erori izango balitz, ba, izango zen, ba, bueno, bai, erorketa egon da, baina ez hainbestekua, ez da hainbeste, hain garrantzitsua. Oin, erori diren txirrindularen artean, hiru oilar horiek zeudenez, ba, importantzia handiagoa eman zaio, tan logikoa da, noski, ziren protagonista zuzenak eta danok ikustia nahi dugun txirrindulari dira, eta bueno, horrek eman dio beste mugida bat, baina guretzako berdin da bat erortzea ala bestea, baina reperkusio handia du erori ziren egoien artean hiru lider horiek egotea. Zuek imaginatzen dut mendate guztia, jetxira guztiak ikusten dituzuela, hain arriskutsua zen. Keba. Karretera gaina zabala zen, oso onda, oso ona, eskubira, kurba eskubira, seinalizatuta zegoen, eta bueno, aurrian zijoan, onduen ezagutzen zuen txirrindularia segundu aski izango zen Mikel Landa, eta bera zijoan aurrian, aurreko ieslariei denbora kentzen, eta bueno, nahiko azkar, eta askotan gehiegi. Da hor bi bertsio dauzkagu, bat, hori, Mikel Landa aurrean zijoala, berak eramaten zuen pelotoia, eta pelotoi horretan ezkerretik zijoa zenak, frenoa ikutu eta lehenengoa jurin zen, eta karretatik irten zen, eta beste guztiak bere atzetik, guten dira lotuta bezala, eta bere atzetik atea ziren, da, suerte txarra, hoien artean hiru liderrak zijoaztela, ba, bat abestian atzean, danak kontrolatzen. hori izaten da, ez? Lehen Peioek aipatu zuen helmuga, abiadura handian joaten direla. Bai, eta Peioek berak esan du, nahi digen zundio berari, abiadura handia zaparte, berak ere ezagutzen zuen errepidea, eta atzetik zihoan, bada espada, ozera, hor, zer ez dago disputatzeko horrian, eta berak, bere momentua iritsi arte, atzian zihoan. Eta, baina, bildurtuta, eta ezkezkenean ni pentsatzen dut beraiek ere kontemplatzen ditula, kontemplatzen duela abiadura ondik izan dabiltzela, eta momentu bat iritsiko da kontrolen zinean dabiltzela, eta ezkenean gertatzen da istripua. Zoritxarrez, atzokuan konsekuentziak txarrak izan ziren danentzat, baina, bueno, hiru lider horiek altzia guretzako notizia txarra izan da, guretzako eta bueno, danentzako. Baditu duzue, Julian Eraso Ozetako presidentea eta Ozeta enpresa antolatzailea da, itzulearen enpresa antolatzailea, aditu dituzue bere adierazpenak, berak aipatu du, bihurgune hori etzela sobera arriskutsua, baino atzo aditu genituen zenbait txirrindulari aipatzen, bueno, abiadura hundian sartzen baldin bazara eta segun eta nondik sartzen zaren bihurgune honetan, hori gerta daitekela eta gertatu zen moduan gerta daitekela noski. Gehiegi ezagutzen zuten txirrindulariek agian izan ziren erorikoa sufritu egin zutenak edo gehiengoak bederen, erran bezala ikusi genituen euskaldunak batez ere ongi ezagutzen zutela bihurgune hori sartu egin zirela eskuinaldetik eta erori zirenak aldiz ezkerraldetik zihoazten eta agian izaten alda, ez? Abiadura handian zihoaztela eta hori ere kontrolatu egin behar dutela txirrindulariek. Aditu genuen Peio Bilbao bera ere atzo erraten unitzetan egoera hori provokatzen dituztenak edo txirrindulariak berak direla edo arriskua provokatzen edo eragiten duten horiek txirrindulariak beraiek direla, ez errepideak, eta bueno, oraingo honetan bagian hori gertatu izan zen. Aipatu du ere, pena handia dela, hiru favorito horiek sailkapen orokorrean edo irabazteko aukerak zituzten hiru favorito horiek galtzea noski, ikuskizunaren gatik, eta bueno, noski itzuliak galera hori izanen duen mendik aintzinera eta pena da. Baino egia da, beraien egoeragatik ere kezkatu egin behar garela eta ez bada agitz larria, ez, dutena, noski, errekuperatu beharko dira, zaindu eta oraindik ere ospitalean daude eta hori ere kontuan hartu behar da. Erran behar dugu Primoz Roglicek etzuela, bertze kolperik baino deus hautsi edo deus larririk eduki, kolpeak bertzerik etzituela, erorikoaren ondotik, baino ebene poelek eta binegok bai, lepauztaila hautsi dute eta zenbait saietxe zurrere hautsita dauzkate. Orain hemen daude, Euskal Herrian daude, ospitalean ingresatutan, pixkat kontrolatzeko edo gaua bertan pasatu dute, ongi pasatu dutela gaua ere, aipatu dute taldekideek eta, egonkor daudela noski eta ez dutela bertze deus ere larririk, baino, lepauztaila utxita dute, saietxe zurrak ere eta hori sendatu beharko dute. Honek, noski, denboraldiko bidea, ez, edo denboraldirako pentsatutako helburuak eta aldatuko ditu, eta ikusiko dugu hemendik aintzinera zer gertatuko den txirrindulari hoiekin. Egia da, badagola, bertze txirrindulariren bat ere pirikak zulatuak dituela, saitxe zurra hautsi eta gero erorikoaren ondorioz ere, eta, espero dugu, denako ongi egotea, poliki-poliki errekuperatzen hastea, eta zaintzea noski. Hiru favorito nagusi hauek galdu ondotik, gaur bosgarren etapari ekin diote, azken aurreko etapari hain zuzen ere, Gasteiztik Amorebietara joanen dena, 175,9 kilometro luze izanen ditu gaur ibilbideak eta tartean, lehen mailako Urkiola eta hirugarren mailako Muniketako gaina, igoko du tropelak, azken hau, bi aldiz gainera, bihar berriz, azken etapa ospatuko da, etapa erregina izanen dena, 175 kilometro luze, motza, baina zazpi mendate igoko dituzte txirrendulariek eta horregatik etapa erragina izanen da. Bertan erabakiko da, seguraski, zein izanen den aurtengo itzulearen irabazlea. Eta bukatzen hasteko, ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Futbolean Gipuzkoako ligak atxeena izanen du, bigarren asteburuz segidan, aste santutako oporretan beti gertatzen den moduan, ba, bi asteburuz liga eteten da, eta noski ba, gure taldeek ere horrela izanen dute, bigarren astez segidan, edo bigarren asteburuz segidan atxeen alde izanen dute, zute jardunaldirik jokatuko, badakigu, ba, martxan direla dagoeneko lehen astean. Ba, lehen astea lasaitasunez hartu zutela eta egitazko atxeden hartu zutela entrenamendurik gabe, baina oraingo honetan ere ba martxan jarri dira, entrenatzen hasiak dira eta aste honetan zehar dagoeneko ba urrengo helburuei begira hasiak dira. Erran bezala, ba, asteburu honetan ez dago jardunaldirik Gipuzkoako ligan, futboleko Gipuzkoako ligan, datorrenean ordea, ba, bai. Baina eskubaloian bai, talde guztiak ez dira martxan egonen, baina pare bat bai, beraz horien itzorduak aipatuko ditugu. Ilkapo Hondarribiak adibidez Trapagaran jasoko du etxean Hondartzan, igandean goizeko 11 terdietan, eta Done Pedro Bidasoak taldeak berriz, ba, Leizaran jasoko du Artalekun, bihar arratsaldeko 4etan. Txingudi Zubiaderrek eta Txingudi Goibarrek atxeden aldea izanen dute, eta Nasional bi mailako este Hendaie taldeak ere atxedena izanen du. Saskibaloian ere atxedena izanen dugu, eta piraguismoan Santiagotarrak taldeko piraguistek pauen izanen dituzte, berriz ere Olimpiar Joketako selekzio frogak, juvenil eta senior mailan ariko dira gaurtik igandera bitarte, eta horrez gain Urlasaietan bihar eta etzi Espainiako kadete mailako promesen 8000 metroko txapelketa jokatuko dute Toledon, eta azkenik arraunean aurki mugikorrean Gipuzkoako ligako estropada jokatuko dute Legution bihar, hau ere azken aurreko estropada izanen da Gipuzkoako liga bukatu aintzinetik, eta horixe bera, ba, pare bat gelditzen zaie eta azken aurrekoa, ba, bihar izanen da Legution. Eta Maitenizean Lekaenea taldeko superdivisioko emakumeek etxean jokatuko dute bihar Kladera taldearen kontra arratsaldeko 8:30, eta maila bereko gizonezkoek ere etxean jokatuko dute asteburuan, hain zuzen ere gaur bertan izanen dute itzordua Hortitek Alzira taldearen kontra arratsalde 6:30. Eta euskal futbol talde nagusien berri ere ematen dugu hortziralero, baina oraingo honetan baitz ordu gutxi izanen ditugu, baina bai garrantzitsuak Lehen Mailako emakumei dagokionez eta Lehen Federazio Mailako emakumei eta Lehen Mailako gizonezkoei dagokionez ere, ba, guzti hauek atxenaldi izanen dute, baina adibidez Atletikek baitz ordu garrantzitsua izanen du, ez du guztiz ligako etenaldia izanen du, baina ez atxenaldia guztiz. Izan ere, Errege Kopako finala jokatuko da bihar Sevillan, Atletik eta Mallorcaren artean, bihar arratsiko 10:00 izanen da, eta arran bezala, ba, hortxe du Atletikek itzordu garrantzitsua Mallorcaren kontrakoa, Errege Kopako finala eta Errege Kopa bere ganatzeko aukera ere bertan izanen du. Erran bezala, partidua bihar izanen da, arratseko 10:00, eta, bueno, ba, Sevillan izanen dira zale haunitz, Sevillara joan izanen dira, asteburu pasa zale haunitz, ba, bertatik bertara taldea animatzeko, taldea babesteko, taldea ikusteko, eta, bueno, zergatik ez, ba, ea kopa altxatzen duten. Eta bukatzeko, ba, bigarren mailan, hauek bai, martxan dira, eta jardunaldia izanen dute, Ibarrek adibidez, Tenerife bisitatuko du igande honetan arratsaldeko 6:30, eta Morebietak berriz, ba, gaur bertan jasoko du Racing Ferrol arratsaldeko 8:30. Bueno, ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eta beti bezala, ba, Entxeta Irratiko ginen gibelean izateagatik, ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatu ditugun itzorduak, bueno, ba, normalean gure talde txikiek izaten dituzten itzorduak ez dira egonen, edo gehiengoak ez dira egonen atxeden aldia dugulako oraindik, eta oraindik ere batzuk aste santuko oporretan egonen direlako, baino, bueno, itzordu garrantzitsuak izanen ditugu, hortxe bertan Real Unión onena bihar arratsaldeko 8etan Kornellaren kontra, Bertzaletik igandean Granollersen kontrakoa Bidasoarentzat eguerdik ordu batetan, denontzat Reis oztopo lasterketa ere izanen dugu Irunen, igandean goizeko 10etan hasita, eta itzulia. Itzuliaren bukaera ere izanen dugu, gaurko etapa gelditzen da, biharko etapa erregina ere Eibarren, eta bueno, ba eguraldi ona dugula aprobetxatuta seguru zale haunitz edo Euskal Txirrindularitzaren zale haunitz hurbilduko direla Eibarrera eguna pasatzera eta txirrindulariak bertatik bertara ikustera eta animatzera. Beraz, bueno, ba hitzordu garrantzitsu eta politak dituzue asteburu honetan disfrutatzeko, eta noski, nola ez, Errege Kopako final hori ere Athleticek Mallorcaren kontrakoa izanen duena bihar arratseko 10etan Sevillan. Beraz, bueno, ba ez baditugu hitzordu honitz ere, hitzordu garrantzitsuak izanen ditugu asteburu honetan bereziak, eta beraz, bueno, ba ongi pasatzeko ongi pasatzea opa dizuegu, disfrutatzea hitzordu horietaz, eta ea astelenean berri onak ekartzen ditugun alde guztietatik ere. Beraz, bueno, ba, gu agurtu eginen gara, bukatu eginda Kiroletik saioa, eta astelenean erran bezala izanen gara berriz ere hemen, balorazioekin, protagonisten ahotsekin, eta bueno, hitzordu guzti hauen emaitzak aipatzeko eta zer gertatu den ere errepasatzeko. Beraz, bitartean ongi izan eta astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno.